Hur står det till, mina damer och herrar? Säg, hur står det till? Hur står det till, mina damer och herrar? Hur står det till? När en gammal vän man ser frågar jämt en kavaljer, liksom jag nu frågar er, säg, hur står det till? Hur står det till? Hur står det till? Har ni fått precis i platser som ni vill? Har ni tappat humöret mer? Jag är glad att här på er. Välkommen hit, mina kära vänner. Hur står det till? Hur står det till, herr löjtnant? Hur står det till? Säg, hur står det till, herr major? Hur står det till? Har försvaret som ifrån oss, så har vi dock en sån som överste Gilbert Hamilton. Säg, hur står det till? Hur står det till? Hur står det till? Har du fått så mycket tobak som du vill? Får ej krigare man vara, blir man krögare hos Sara. Välkommen hit, min kära vän, hur står det till? Hur står det till, din kära fröken, hur står det till? Hur står det till, förtjusande fröken, säg, hur står det till? Jag är nära på nervös, att någon vacker liten tös om sin vackra nacke fröse, hur står det till? Hur står det till? Hur står det till? Har ni fått så många baler som ni vill? Jag har slaget som kan passa nästa gång när ni ska jassa. Välkommen hit, små flickebarn. Hur står det till? Hur står det till, herr riksdagsman? Säg, hur står det till? Hur står det till, herr riksdagsman? Säg, hur står det till? Redan nu ett ryktet sprid att ni jobbar om ni id fram till påsk och pingst och mid. Säg, hur står det till? Hur står det till? Hur står det till? Har du fått så många lager som du vill? Du bör ännu fler bereda så vi får något att överbreda. Välkommen hit, min kära vän, och hur står det till? Hur står det till, Hjalmar Palmqvist? Säg, hur står det till? Hur står det till, er herre Persson? Säg, hur står det till? Jag hoppas att du är så check att du drar ett härjat streck och till New York reser väck. Säg, hur står det till? Hur står det till? Hur står det till? Har du klott så många neger som du vill? Jag ber om ursäkt om jag tagit den lokal som du beslagit. Välkommen hit, min kära vän, och hur står det till? Hur står det till? Hur står det till? Det har du fått precis i platser som ni vill. Jag ber om ursäkt om jag tagit den lokal som du beslagit. Välkommen hit, min kära vän, och hur står det till?